تفسیر ہے آیت نمبر 60 سے، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل سے ہی تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ یہود اور منافقین بھی رہتے تھے. ان دونوں گروہوں کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کریں، مسلمانوں کو ان کے کام پر ڈسکریج کریں. اس لیے وہ آئے روز نت نئی افواہیں پھیلاتے تھے کہ مسلمان فلاں اور فلاں علاقے میں مغلوب ہو گئے، یا یہ کہ فلاں دشمن کا لشکر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے یا چلا آ رہا ہے. پھر ان کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ، یعنی منافقین اور یہود مدینہ کے باہم ساز باز اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو آئے روز طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا. یہود کے جو قبائل مدینہ میں تھے ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا، ایک قبیلہ بنو نذیر، اور اسی طرح بنو قریظہ. بنو قینقاع یہود مدینہ میں سے سب سے زیادہ شرارتی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا. انہوں نے ابتدائی دور میں ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ قوم ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو گئی. اسی طرح بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا. بر وقت سازش کے کھل جانے کی وجہ سے بنو نذیر کو پھر الٹیمیٹم دیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ جائیں. جب وہ نکلنے لگے تو عبداللہ بن ابئی نے انہیں کہلا بھیجا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے پاس 2000 مسلح جوان موجود ہیں، لڑنے والے جنگجو لوگ، اس لیے وہ مدینہ میں ہی رہیں. بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بات جھوٹی تھی یا یہ صرف دل بہلانے کی بات تھی تو اس پر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں، اور بالآخر انہیں چھوڑنا پڑا. جب انہوں نے اپنے آپ کو بے سہارا پایا کہ یہ سب باتیں ہیں اور مدد کہیں سے نہیں آئے گی تو بالآخر پھر انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. ان سب باتوں کی داستان بہت طویل ہے لیکن یہاں صرف اشارہ کرنا کافی ہے. پھر اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابئی اپنے 300 ساتھیوں سمیت راستے سے ہی واپس پلٹ آیا. غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ بنو قریظہ نے بدہدی کی، جس کا حال اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح غزوہ بنو مستلق میں جو اس کے بعد پیش آیا، اس میں منافقین نے مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا. وہاں پر عبداللہ بن ابئی نے قبائلی عصبیت کو ابھار کر مسلمانوں کے اندر جنگ برپا کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی وہ بھی اسی غزوے کے موقع پر تھی. بہرحال ان چند واقعات سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ کے اندر رہنے والے مختلف یہودی قبائل اور ان کے زیر اثر منافقین مسلمانوں کو کس کس طرح سے پریشان کرتے تھے. ایک طرف جب جنگ احزاب میں باہر سے آنے والے لشکروں کو ناکامی ہوئی، پھر ساتھ ساتھ گھریلو زندگی اور اندر کی دنیا کو مضبوط بنانے کے لیے پردے کے احکامات وغیرہ دیے گئے، تو اب ایک تیسرا فریق یعنی مشرکین قبائل کو بھی شکست ہوئی، یہود کے قبائل سے بھی نپٹا گیا. اندرونی طور پر مسلمانوں کو اپنے اندر مضبوطی لانے کی اور اپنی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کی تعلیم دی گئی، اور اب آخری فریق منافقین کا، اس کے لیے سخت ترین الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے اور ایک طرح سے انہیں دھمکی دی گئی، لئن لم ینتہی المنافقون، البتہ اگر نہ باز آئے یہ منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی اور فریق جو اس مرض سے متصف تھا، کیونکہ یہاں پر بیماری سے مراد ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف پایا جانے والا حسد، بغض اور عناد ہے. والمرجفون فی المدینہ، اور بری خبریں اڑانے والے مدینہ میں، मुरजिफून का लफ्ज जो है रे जीम फे से है, रजफा। रजफा का मतलब है हिलाना। कुरान पाक की एक सूरत में आता है, यौम तरजुफ राजफा, जिस दिन हिला मारेगी, हिला मारने वाली। इशारा है किसकी तरफ? कयामत की तरफ। यानी कयामत का जलजला इतना शदीद होगा कि वो जमीन को और उसके रहने वालों को बुरी तरह हिला मारेगी। तो मुरजिफ का मतलब क्या है? हिलाने वाला। अब इंसान के बस में ये तो नहीं कि जमीन को हिलाए या पहाड़ों को हिलाए, लेकिन बाज लोगों के मकर और चालें और प्रोपेगंडे और साजिशें ऐसी होती कि जिससे वाकई बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं। यानी पहाड़ों से मुराद बड़े बड़े मजबूत इरादों के मालिक इंसान। रजफा कहते हैं जलजले को, और इर्जाज का माना है तहरीक देना, और यहां मुराद है झूठी खबरें जो गैर मुतजलजल हो, गैर साबित हो, वो लोगों में फैलाकर लोगों के अंदर सख्त बेचैनी पैदा कर देना, लोगों के इरादों को मुतजलजल करना, फितना अंगेज खबरों का प्रोपेगंडा करना, ऐसी खबरों को आम करना जिससे लोगों के अंदर बददिली फैले, मायूसी फैले, बाहम फितने फैले, बिगाड़ फैले। इशारा है उन मुनाफिकीन की तरफ जो मदीना में सनसनी फैलाते थे, बुरी अफवाहें उड़ाने में बहुत तेज थे, और इन सारी अफवाहों के उड़ाने का मकसद क्या था? कि मुसलमानों का हौसला पस्त किया जाए। फरमाया इल्लम यंतहिल मुनाफिकूना, अलबत्ता अगर न बाज आए ये मुनाफिक, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो सब लोग जिनके दिलों में किसी किस्म का कोई मर्ज है, वल्मुरजिफून फिल मदीनती, और मदीना में हिजान अंगेज अफवाहें फैलाने वाले, तो आइंदा क्या होगा इनके साथ? लनुग़रियन्नक बिहिम, हम जरूर उठा खड़ा करेंगे आपको इनके लिए। क्योंकि अभी तक मुसलमानों को क्या तालीम दी जा रही थी? कि मुनाफिकीन की हरकतों से दरगुजर किया जाए, चश्मपोशी की जाए, इग्नोर कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है? कि नहीं, अब आइंदा इनको छोड़ा नहीं जाएगा। लनुग़रियन्नक बिहिम, लनुग़रियन्ना का लफ्ज किससे है? इग़रा से है, ये भी बाब इफ़ाल है। लुगवी माने क्या होंगे? कि हम तुमको इनके खिलाफ उकसा देंगे, भड़का देंगे, उभार देंगे, प्रोवोक करेंगे। यानी अब तक जो इनसे दरगुजर की रविश इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है, अब इसके बाद इनकी पकड़ धकड़ शुरू होगी। नतीजा क्या होगा? तुम मला युजावरूनक फीहा इल्ला कलीला, फिर वो इस शहर में मुश्किल ही से तुम्हारे साथ रह सकेंगे। यानी फिर मदीना की जमीन इन पर तंग हो जाएगी, तुम्हारे दामन अमन में इन्हें रहना नसीब न होगा, बल्कि इनका इबरतनाक हशर होगा, और हर तरफ से अल्लाह की लानत और फिटकार इन पर होगी। अयनमा सुकिफू उखिजू कुत्तिलू तक्तीला का मामला इनके साथ किया जाएगा। और हम देखते हैं कि ये बात महज एक बात न थी, बल्कि अमली तौर पर यहूद के साथ तो ये हुआ भी कि वो मदीना में फिर रह न सके। उनके इबरतनाक अंजाम से बाकियों को भी खबरदार किया जा रहा है। मलऊनीन, लानत ज़दा है, ये हुक्म नहीं बद्दुआ है। यानी इन पर हर तरफ से लानत की भुछाड़ होगी। अइनमा फुकिफू उखिदू व कुत्तिलू तक्तीला, जहां कहीं वो पाए जाएं, उखिदू पकड़े जाएंगे, व कुत्तिलू तक्तीला, और कत्ल कर दिए जाएंगे, बुरी तरह कत्ल किया जाना। यहां दरअसल हुक्म तो नहीं दिया जा रहा कि जहां इन्हें देखो पकड़ो और मार दो, ये नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? कि ये अपने निफाक और बुरी हरकात से अगर बाज न आए तो इनका ये अंजाम हो सकता है। और रिवायात में आता है कि इस आयत के उतरने के बाद मुनाफिकीन बहुत चौकन्ने हो गए थे, कॉन्शियस हो गए थे, और उन्होंने इस शहर में सनसनी फैलाना और बुरी खबरें फैलाना छोड़ दिया था, या उसमें कमी आ गई थी। फरमाया कि ऐसा क्यों होगा इनका अंजाम? सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। फिल लज़ीन खलऊ मिन क़ब्ल, जो गुजर चुका उन लोगों में भी जो इनसे पहले थे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की सुन्नत को हरगिज तब्दील होता न देखोगे। یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کے خلاف شرارتیں کریں، فتنے فساد پھیلائیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیے جائیں اور ہلاکت سے دوچار ہوں۔ انبیاء کی مخالفت کرنے والے ایسے منافقین ہمیشہ سے دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور وہ پنپ نہ سکے، ان کی مذموم سازشیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ یسألوک الناس عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی جب ان مفسدین کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کے اندر آخرت کا کچھ خوف پیدا ہو، یہ الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ روز ہی تم آخرت کی خبر سناتے ہو، ابھی تک آئی تو نہیں، اس لیے آئے گی بھی نہیں، اور اگر آنا ہے تو اب تک آ کیوں نہیں گئی؟ تو یسألوک الناس عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کب آئے گی۔ وما یدریک لعل الساعہ تکون قریبا، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ یعنی قیامت کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم سے کسی کو بھی مطلع نہیں فرمایا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم مذاق سمجھ کر بہت دور جان رہے ہو وہ بہت قریب ہو۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ 1400 سال سے زیادہ تو اس آیت کو گزر چکے ہیں، اور اس وقت کہا گیا کہ ہو سکتا ہے قریب ہی ہو، تو ابھی تک بھی نہیں آئی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی یہ مدت ہمیں بظاہر بہت طویل معلوم ہوتی، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ مدت کچھ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ وہاں انسان سے جب دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو انسان کہے گا لم یلبسوا الا عشیتن او دہاہا، کہ دنیا میں تو ٹھہرے ہی کچھ نہیں، صبح کا کچھ پہر یا شام کا کچھ وقت۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پہ لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ يَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم رسول علیہ السلام کی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، بے شک ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی۔ فادلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں اصل راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو عذاب میں سے دگنا دے۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کو بہت بڑی لعنت سے دوچار کر۔ ایسی باتیں کون کریں گے؟ جن کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہوں گی جو ان آیات میں ذکر ہوئی ہیں۔ یوم، جس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ کیا ہوگا؟ تقلب، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ قلب کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ الٹ پلٹ ہونا۔ جب الٹ پلٹ کیے جائیں گے، کیا وجوہہم، ان کے چہرے۔ چہرے کا بطور خاص ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، اگر چہرے کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی جسم اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی حق کے انکار میں اور انسانی رویوں کے اظہار میں چہرے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ محبت، خوشی، نفرت، تکبر، لاپرواہی، بیزاری، یہ ساری کی ساری کیفیات چہرے پر ہی نظر آتی ہیں۔ چہرہ ہی ان سارے احساسات کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتا ہے، اس لیے سزا کا مرکز بھی چہرہ ہوگا۔ چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے گوشت کو بھوننے کے لیے اسے کوئلوں پر الٹ پلٹ کیا جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے کچھ سرخ ہو جاتا ہے، گل جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو اسے الٹا کر دوسری طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ دوسری طرف بھی اچھی طرح پک جائے۔ وہ دن ایسی سزا کا دن ہوگا جو چہروں کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، چہروں کو آگ پہ تپایا جائے گا۔ کیوں تپایا جائے گا؟ کیوں آگ پہ پیش کیا جائے گا؟ یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ گویا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں پر صرف اللہ تعالی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ کی نافرمانی کوئی معمولی جرم نہیں۔ آپ کی نافرمانی کر کے کوئی شخص دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتا، کیونکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے، جیسا کہ اس سورت کی آیت 57 میں آ چکا ہے۔ رسوائی کا سب سے بڑا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ رسوائی بھی کہاں نظر آتی ہے؟ چہرے سے۔ لوگ اپنے فیس کے بارے میں کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ اس پر کوئی داغ دبا نہ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، کوئی ایکسٹرا بال نہ ہو، کیونکہ چہرہ ہی پوری شخصیت کا عکاس ہے۔ لیکن جب چہروں پہ یہ گزرے گی تو لعنت کے ساتھ کیا ذلت اور رسوائی نہ ہوگی؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف اتنی بات نہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، بلکہ وہ اپنے مزید ایک اور جرم کا اعتراف بھی کریں گے۔ اور وہ جرم کیا تھا ان کا؟ وقالو، اور وہ خود کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ رسول کی اطاعت تو ہم نے نہیں کی، ہاں ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت ضرور کی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے خدا رسول کو چھوڑ کر اپنے سرداروں اور بڑوں کے طریقے کو اپنا لیا، ان کی جی حضوری کی۔ سادہ تنا کا لفظ جو ہے، یہ اصل لفظ کیا ہے؟ سادہ، سادہ سید سے ہے، سید سردار کو کہتے ہیں، مراد ہے لیڈرز۔ اور کبرا کبیر کی جمع ہے، بڑے۔ تو دو طرح کے لوگوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، دنیاوی سردار، حاکم، رئیس، چودھری یا کوئی بھی ٹائٹل جو بڑوں کے ہوتے ہیں، جو عوام کو انفلوئنس کرتے ہیں، عوام ان کے آگے سہمے رہتے ہیں، انہی کو فالو کرتے ہیں۔ عموماً دنیاوی لیڈرز لوگوں کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ، کبرا انا، یہ بعض اوقات ایسے مشائخ یا ایسے بڑے لوگ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ بھی بعض اوقات عوام کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی بجائے اپنی شخصیت سے جوڑتے ہیں، اپنی پسند و ناپسند کا تابع کرتے ہیں، رسوم و رواج کا پابند کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور بڑوں کی دھاک بٹھاتے ہیں، انسانوں کی یا بڑے بزرگوں کی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ لوگ ان سے سہمیں، ان سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو لوگوں کی نگاہ میں کم کر دیتے ہیں۔ اور اس سارے کھیل کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ ان دونوں کے پیش نظر، یعنی سادتنا اور کبرا انا کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ حب مال اور حب جاہ۔ یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، دنیاوی مفادات چاہتے ہیں۔ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی یہ بات کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنا، بے سوچے سمجھے ان کو فالو کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور بہت سے لوگ قیامت کے دن صرف اسی جرم میں پکڑے جائیں گے، کہ انہوں نے خود علم حاصل کیوں نہیں کیا، اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کی، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر کیوں یقین کرتے رہے، بغیر دلیل کے کسی کو کیوں فالو کرتے رہے؟ فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ، یا اللہ ہم نے تجھے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جب ان کی پیروی کی تو انہوں نے تو ہمیں اصل رستے سے دور کر دیا، خدا رسول سے دور کر دیا، اوروں کی عقیدت ہمارے دل میں پیدا کر دی. اب اصل میں تو وہ اپنے جرائم کی ساری ذمہ داری اپنے بڑوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے ان کی سزا میں کمی نہ کی جائے گی. وہ کہیں گے ربنا آتہم دیفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ ان کو عذاب میں سے دگنا دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. اب ان کا عذاب دگنا ہو بھی جائے، ان پہ بڑی لعنت ہو بھی جائے، لیکن کیا ان کو سزا ملنے کی وجہ سے فالوورز کی یا تابع داروں کی سزا میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے اور ہر ایک کا امتحان اس کو دی جانے والی عقل سمجھ کے مطابق ہے. کہ تم آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کیوں کرتے رہے، اندھا دھند کسی کی تقلید کیوں کی؟ تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. اس آیت کی تفسیر میں ایک تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باحیا انسان تھے، انہوں نے کبھی اپنے جسم کا کوئی حصہ لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا تھا. اس پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ آپ کے جسم میں برف کے داغ ہیں یا کوئی اور آفت ہے جس کی وجہ سے ہر وقت یہ اپنا جسم چھپائے رکھتے ہیں، ڈھانکے رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے، انہوں نے کپڑے اتار کر کسی پتھر پر رکھے اور پتھر اللہ کے حکم سے وہ کپڑا اٹھا کے آگے لے چلا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے گئے اور بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جسم بغیر کسی داغ کے دیکھا تو اس کے مطابق ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی عقل استعمال کرو، بغیر سوچے سمجھے کسی کی ذات پر یا کسی کے کام پر الزام تراشی مت کرو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے پیغمبر پر بھی ایسی باتیں چسپاں کرنے سے گریز نہ کیا. انہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معجزے کے ذریعے انہیں لوگوں کی باتوں سے نجات دی، یعنی ان کی صفائی کا انتظام فرما دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے کہ لوگوں نے آپ کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہ پڑا. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں بعض اوقات ان پر اسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے یا ان کے اندر کوئی عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ حجاب کر رہے ہیں، اور اسی قسم کی باتوں سے اذیت دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کسی کی باتیں بنانے سے انسان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہوتی. ہمیشہ انسان کو اپنی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ میں لوگوں کے منہ سے اپنی کوئی تعریف سنوں اور لوگوں کی اپریسیشن سنوں، یعنی لوگ مجھے اپریشیٹ کریں. اور تھوڑی سی اپریسیشن ملنے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی تنقید پر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس سے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ظاہر ہوتی. ہمیشہ سوچئے کہ کیا اگر میں سچی ہوں یا میں درست کام کر رہی ہوں اور لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو کیا اس سے मेरी इज्जत और मेरा मकाम अल्लाह की निगाह में कुछ कम हो जाएगा? नहीं। और अगर मेरे गलतियों के बावजूद लोग मेरी तारीफें किए जा रहे हैं, फिर तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि अल्लाह की निगाह में कदर व कीमत मच्छर के पर बराबर नहीं। और मैं भूली नहीं समाती लोगों की झूठी तारीफों और खुशामदों पर। इंसान की असल कदर कीमत वो नहीं जो लोगों की निगाह में हो, असल कदर कीमत वो है जो अल्लाह की निगाह में है। तो अहले ईमान को इस रवैये से परहेज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पीछे भी कहा गया ना कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, तो यहाँ पर मिसाल दे के बता दिया गया कि किस तरह बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत देते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बातों से मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम में कोई कमी नहीं की कि वो अल्लाह की निगाह में बिल्कुल बाइज्जत थे। हमें अमूमन लोगों की निगाह में बाइज्जत होने का शौक होता है, लोग हमारी इज्जत करें, और इसके लिए हम बहुत फिक्रमंद और बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि तू इज्जु मन तशा व तू जिल्लु मन तशा, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, तू जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीअ, इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है। लोगों की वक्ती बातों मुखालफत और प्रोपेगंडे से वो कम नहीं हुआ करती। अगर आप सच्चे हैं और दुरुस्त काम कर रहे हैं तो फिर फिक्र की जरूरत नहीं। ये वक्ती इम्तिहानात होते हैं जो गुजर जाते हैं, इंसान के टेस्ट होते हैं कि अब इंसान इस मौके पर क्या वो काम करता है जिसके लिए अल्लाह ने उसे मौका दिया है। क्योंकि अमूमन इंसान की बेइज्जती कब होती है? जब वो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है। जब तक आप अपनी एक जाती जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अमूमन ऐसी मुखालफत का सामना कम ही करना पड़ता है। लेकिन जब आप दीन के लिए घर से निकलते हैं तो फिर हर तरह के लोगों को आप पर बातें बनाने का मौका मिल जाता है, जिसके पीछे बसा औकात कोई भी रीजन या कोई सॉलिड दलील नहीं होती। ऐसे मौकों पर इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, मजीद इखलास पैदा करना चाहिए अपने अमल में, मेहनत और करनी चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि अगर अल्लाह की निगाह में इज्जत मिल गई तो अल्लाह ताला दुनिया पे भी उतार देगा, और अगर वहां इज्जत ना हुई तो दुनिया में भी नहीं उतरेगी।